Passen 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns, dia 15 de març de 2010. Comencem? Línies obertes. Encetem setmana a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Aquí, a Línies Obertes, aquest programa despertador que t'acompanya de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí. I ho fem, com és habitual, els dilluns, amb moltes i moltes coses. Començarem amb notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. Notícies també positives. No és fàcil trobar-ne de positives. Ja us ho dic, que els diaris en van plens de notícies negatives, però de positives poques. Després de les notícies positives, notícies curioses, connectarem amb el Transmet per saber com funcionen els transports públics metropolitans a hores d'ara. Connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. De moment, el carrer fa fred. Ja veurem després. Tindrem avui amb nosaltres també, a partir de les 7:25 aproximadament, a la Carla Garriga, que ens portarà al Barcelona de Franc. Propostes per fer activitats a Barcelona de manera gratuïta o low cost, que en diem. Allò per pocs euros. Cap a 7:45, l'Angie Morales ens acompanyarà amb Mapa Mundi. I ens portarà de viatge a través de la ràdio a llocs, països, poc habituals, poc coneguts i llunyans, gairebé sempre molt llunyans. En la segona hora de Línies Obertes, després de l'informatiu de les 8, tindrem els nostres estudis de 8:05 a 8:45 al professor Ulisses. Ens porta sempre l'esoterisme a Línies Obertes. Avui en Línia Solidària parlarem, com cada setmana, d'ONGs, d'organitzacions sense ànim de lucre, i avui parlarem del Banc dels Aliments. I ja per finalitzar, el Carlos Aguilar ens portarà la crítica televisiva, que sempre hi ha molt i molt per comentar. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb les nostres línies obertes. Això significa que a partir d'ara pots trucar-nos i pots dir la teva per antena. 93 468 55 55. També pots participar en el programa a través del nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net o a través del Facebook www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de 2 piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, 3 salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER. Estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campa Xuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Notícies curioses. Ja en tinc una de curiosa aquí, però ja la comentarem després a la secció del Carlos Aguilar. Parla sobre un alumne de Curso del 63, aquell programa que van fer Antena 3. Després la comentem. Així que heu d'estar ben atents a partir de 9:15 més o menys a la secció del Carlos Aguilar. Atenció, perquè el metro de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona, comencen una nova campanya. Sembla que hi ha molta gent que es cola al metro i comencen una nova campanya que diu «Et creus molt llest?». Així afirmen que criden l'atenció quatre cartells de la nova campanya de Transports Metropolitans que s'inscriu en les iniciatives periòdiques contra l'incivisme. Contenen un dibuix d'un individu que salta per sobre dels torns, que el metro va substituint per màquines canceladores amb portes de vidre que dificulten colar-se. Un altre diu, tu mateix, hi ha 3.306 càmeres de vigilància i quedaràs retratat. La iniciativa ha estat dissenyada per tocar els qui de manera deliberada fan trampa i no validen el bitllet, segons la companyia, que avisa que en total representen l'1,11% dels usuaris. Home, a mi em sembla molt baix aquest percentatge, eh? Perquè jo de vegades quan agafo el metro, la veritat, se'm queda la cara de tonto quan jo vaig a la màquina canceladora i veig dos que se'm colen davant i uns altres dos que se'm colen darrere. Potser s'haurien de posar més multes i menys cartellets. Que els cartellets, total, si ja se salten el torn, aquest el torniquet aquest per validar el tiquet, em sembla que en molt cas els cartells no en faran tampoc els que es colen. Més notícies curioses, una altra que ens arriba des del Japó. Fa uns dies ja vam comentar aquí, en aquesta mateixa secció, i després parlant amb el Dan Miró, de que parlàvem a la secció Explica-m'ho clar sobre els drets dels usuaris d'aerolínies, parlàvem del tancament de Japan Airlines, una companyia aèria molt i molt antiga. Doncs bé, els japonesos han trobat un nou filó en Japan Airlines. I és que paguen milers d'euros pels vestits de les hostesses de les aerolínies del seu país com a fetitxe sexual. Sí, sí, sí. L'acomiadament de 1.300 hostesses de vol de Japan Airlines sembla que ha animat el mercat. Diuen que millor si és utilitzat i una mica brut. L'acomiadament de prop de 1.300 hostesses i la possibilitat que milers de peces quedin en mercè dels fetichistes fa tremolar els directius japonesos, ja prou perjudicada està la seva imatge, per afegir a més la mala publicitat d'un munt d'obsessos buscant uniformes pels carrers de Tòquio. És així com temen que seria vist o a les subhastes per internet. El de les hostesses de la companyia aèria ja té el valor agregat d'haver estat dissenyat, almenys en les que van ser les primeres versions, per Anae Mori, qui és una cosa semblant a l'emperadriu de les dissenyadores japoneses, cosa que, segons sembla, resulta molt estimulant per l'home autòcton, per l'home japonès. Així que, ja sabeu, si un dia aneu navegant per internet i us trobeu, per exemple, a eBay, un vestit de hostessa de Japan Airlines que es ven i costa molts diners, ja sabeu per què. I curiosa la manera com a Rússia volen renovar el parc automobilístic. I és que han muntat un pla renove. Donen 1.300 euros per comprar un vehicle nou a qui entregui el vell per reciclar-lo. Però és que, en aquest cas, la iniciativa no és perquè la gent renovi els cotxes, sinó perquè no els deixi abandonats al carrer. És un dels problemes que es troben a Rússia, l'abandonament de cotxes vells. Les autoritats han provat diversos mètodes per desfer-se d'aquests trastos. Primer es van dirigir als seus propietaris convidant-los a entregar voluntàriament els vehicles abandonats per fer-ne un reciclatge gratuït. Quan aquesta mesura no va funcionar, van insistir els veïns a informar dels vehicles abandonats. Les grues municipals evacuaven els cotxes sense matrícula, però al seu lloc apareixien cada dia més vehicles abandonats. I és que la falta de voluntat per part dels russos per reciclar les seves antigues segones parelles s'explica pel fet que, per poder desfer-se d'un vehicle vell, calia perdre molt temps fent cues per tramitar la paperassa de la baixa del vehicle, etc. I això sense rebre cap remuneració. Per animar els propietaris, el govern rus acaba d'inaugurar un programa estatal que promet un descompte d'uns 1.300 euros en un cotxe nou a qualsevol propietari d'un cotxe fabricat abans del 1999 que l'entregui voluntàriament. Doncs bé, és una manera d'aconseguir que la gent, com a mínim, no abandoni els seus cotxes al carrer. Anem amb una mica de música i de seguida connectarem amb el Transmet. Sentirem un tema de Michael Jackson. Yeah, rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? I en aquest dilluns, 15 de març, obrim l'àrea de serveis en línies obertes. Connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs pel que fa al transport públic podem parlar pràcticament de normalitat. Resta una única afectació per la nevada del funicular de Vallvidrera. Encara no funciona, s'està donant però servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic circula en normalitat, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. La Decana, Administració de Loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, Administració de Loteria número 1. La Decana, la teva sort. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de connectar amb el RAC. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs està augmentant molt ràpidament el trànsit en tota aquesta xarxa viària propera a Barcelona. Ja trobareu aturades, per exemple, aquí a l'autopista del Maresme. 3 quilòmetres ben bons, entre 3 i 4, a tota la zona de Badalona, en sentit Barcelona, això en aquesta autopista del Maresme a la C31. També parlem d'aturades a l'autopista del Vallès. Va lenta amb retencions ja des del nus de la Trinitat fins a Montcada i Reixac, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I la zona de Sabadell també ja la veiem amb aturades d'un parell de quilòmetres aquí venint cap a la ciutat comtal en aquesta autopista C58. Pel que fa a l'autovia A2, aquí són 3 els quilòmetres de lentitud, retencions entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i a l'AP7 també parlem ja d'aturades puntuals a la zona del Papiol anant a buscar l'AP2. De moment és tot, des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui el temps serà anticiclònic, amb un lleuger augment de les temperatures i amb domini del sol en general. Les restes de núvols es mantindran al vessant nord del Pirineu. A la tarda es podran formar alguns núvols d'evolució diurna a la zona del Pirineu. Què passa amb els duros? Sempre em trobo que no en tinc. A

todos los lunes. Es el momento de viajar a través de las ondas y a todo el mundo con Angie Morales. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, y nunca se sabe, igual alguna de las veces que nos explicas un país, a lo mejor desde allí nos están escuchando, porque hay que recordar que Líneas Ubertas, que Radio Canal Barcelona RKB, se puede escuchar online a través de internet en www.radiocanalbarcelona.com. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién Mira. Sabe? A lo mejor nos están escuchando en directo. Que nos envíen un email a líneasubertas@... idicom.net. Ay, que ahora no me salía a mí el correo, ¿eh? Me he quedado en blanco. Angie Morales, buenos días. Muy buenos días. Como siempre, nos vas a hacer viajar. Sí, esta semanita... ¿Y hoy dónde nos llevas? Pues esta semanita me apetece llevaros al norte de Sudamérica. ¿Sí? ¿Dónde, dónde? A Guyana. ¿Guyana? Existen varias Guyanas, ¿no? Sí, pero esta concretamente es la británica. La británica. Vale, perfecto. Esta música que escuchamos es la que nos has escogido de fondo... Propia de Guyana. Suena bien, ¿eh? Me gusta. Sí, es con... movidita también. Sí. Así, estas mañanitas nos va bien para irnos despertando, sí. Pues sí, a estas horas vale la pena ya. ¿Qué nos explicas de Guyana? Pues la República de Guyana es también conocida, como hemos dicho, como la Guyana inglesa y está situada en la costa norte de Sudamérica, siendo así la más occidental de las Guyanas. Limita al norte con el Océano Atlántico, al este con Surinam, al oeste con Venezuela y al sur con Brasil, así que tiene bastantes vecinos. Sí, sí. Los primeros habitantes de Guyana fueron los urahuacos, que la denominaron así Guyana, que en su idioma es tierra de agua. ¿Tierra de agua? Porque tenía muchos terrenos húmedos y costas con muchos manglares y plátanos. Sí. Cristóbal Colón descubrió este territorio en 1498, pero al principio los españoles no lo consideramos muy prometedor y lo dejamos... Venga, va, ¿para qué? Sí, lo dejamos helado. Pero si América es mucho más grande. Pero mira, más tarde después, impulsados precisamente por la leyenda del Dorado, los holandeses crearon en el año 1616 el primer fuerte en Guyana. En 1796 la colonia holandesa fue tomada por los ingleses, como siempre... Iban aquí metiéndose por en medio. Sí. Y antes ya habían comenzado una introducción masiva de esclavos en el país. Después de muchas rebeliones, finalmente Gran Bretaña concedió la independencia a Guyana el 26 de mayo de 1966 en la Commonwealth. Ahora tengo aquí el himno que he traído para que escuchemos un poquito a ver cómo suena. A ver cómo suena. Solemne suena este, ¿eh? Sí. A diferencia de otros que nos has traído. Sí, que eran así más. Este. Sí, sí, este es muy, muy, muy solemne, sí, muy. De ponerse muy firmes. Serio, sí. Vamos a poner un poquito de música de fondo, un poco de música más animada, para que sí. nos puedas continuar explicando más sobre Guyana. Con una extensión de 214.000 kilómetros cuadrados, tiene una población de unos 800.000 habitantes. Bueno, no está mal. No está mal, bueno. Más grande que lo que nos trajiste la semana pasada, sí, que era la isla de Granada. La isla de Granada. Pero tampoco es muy, muy grande. No, pero bueno, supongo que la gente también es muy, muy abierta, así que bueno, encontraremos sí. también, nos encontraremos bien allí. Perfecto. La población del país está dividida en tres grandes grupos, que son los indios o indio-guyaneses, alrededor del 50%, que habitan en las zonas rurales. También están los africanos o afroguyaneses, que serían un 36%, y finalmente los que residen en los centros urbanos y los amerindios, que son los pobladores en las zonas del interior. Un dato curioso es que el 90% de la población vive justamente en la zona costera, que es la más pequeña del país, donde la densidad de población llega a ser de hasta 115 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí. Además, la inmigración ha sido también un problema persistente a lo largo de la historia, estimándose que unas 500.000 personas están viviendo actualmente fuera del país, que es un número muy grande si tenemos en cuenta sí. que la población era de 800.000. En cuanto al idioma, el idioma oficial es el inglés, que se utiliza, por ejemplo, en la escuela, pero también se utiliza normalmente para hablar los idiomas caribes, que son el acuahuayo, el guayguay, el arahuaco y el machusi. El guayguay me ha gustado. El guayguay me ha encantado, tiene que ser muy guay. Sí, sí. Y que son hablados por una pequeña minoría indígena, mientras que el criollo de Guayana o guyanés creole es el inglés hablado en un criollo así con sintaxis de los países propios de África y de la India, es el más utilizado por la población. También pueden hablar el urdu y el hindi, gracias a la gran cantidad de inmigración india que ha habido a lo largo de la historia del país. ¿Sí? Así que, bueno, tienen una gran variedad lingüística idiomas, aquí. ¿Sí? Esto se refleja también en la religión del país, que es fundamentalmente el cristianismo, pero también encontramos el hinduismo, el islam y diversas minorías que también refuerzan un poco también esta idea de diversidad que tiene el país. Finalmente, la moneda oficial del país es el dólar de Guyam, que tiene una equivalencia de unos $295 por cada euro. Guyana se puede dividir en tres grandes regiones geográficas. Una, que es el llamado cinturón de suelos aluviales, que varía en una anchura de entre 8 y 65 kilómetros y que en su mayor parte está por debajo del nivel del mar. Al sur tenemos una zona de selva, que es el 80% de la superficie total del país. Y finalmente, el área de bosques, que se extiende hacia la región más elevada y que cuenta con una altura máxima, que es el monte Roraima, de 2.875 metros. Así que bueno, a los que les guste la escalada y todo esto, tienen una opción, sí. Algunos de los ríos de esta región también forman espectaculares saltos de agua, entre los que destaca el salto, a ver si me sale, Cayo Uteu, ¿sí?, de 226 metros de altura, que es uno de los más elevados del mundo, y desde luego yo lo he estado viendo en fotografías y es espectacular. Y en cuanto al clima, finalmente, es decir que es trópico ecuatorial, suavizado por la brisa marina, con unas temperaturas de unos 26 grados centígrados de promedio al año, así que bueno, está bastante bien, y muy húmedo, con más de 2.000 milímetros anuales de precipitaciones en la capital, así que mejor evitar los meses de lluvia. Sí, mejor. Y irnos, pues como decíamos también la semana pasada con lo de Granada, que mejor irse en estas fechas, que aquí hace más frío y allí... Exacto, vamos a aprovechar más el calorcito, sí. Lo vamos a disfrutar como mínimo más. Creo que tenemos ahora otra de las canciones que nos ha traído Angie, que por lo que leo aquí es la música de los amerindios. De la costa de Guayana. Este es Carl Abrams y nos trae Guyana Cajota Tie. Algo así como Guayana es nuestra tierra. Ha quedado claro, ¿no? Guyana Cajota Tae. La música más tradicional en este caso. Sí. A raíces, esas raíces amerindias que hablábamos antes. Y ahora sí que tienes más información, vamos a poner un tema un poquito más animado de fondo. Vamos a poner Demon de Verbis. Y mientras vamos explicando que la cultura guyanesa refleja influencias, como hemos ido diciendo, de multiplicidad de sitios, encontramos influencias africanas, hindúes, chinas y sobre todo también europeas, concretamente británicas, holandesas y portuguesas. Aunque también encontramos influencias caribeñas muy marcadas, que también podemos ver, por ejemplo, en las canciones que vemos. Sí. Así los guyaneses comparten intereses similares a los de las Antillas menores, como por ejemplo la música, los deportes, la cocina, eventos culturales... La tradición musical de Guyana es una mezcla de elementos nativos con africanos, europeos e indios, que es como estamos aquí viendo. Como estamos viendo perfectamente. Aquí. Se nota la influencia. En cuanto a la gastronomía, la cocina guyana muestra una combinación de ingredientes y tradiciones de indígenas, hindúes, europeos, africanos, como hemos ido diciendo, muy variado. Una de las comidas más tradicionales en Guyana es el metemjie. El metendío o metemje, como dicen allí, consiste en una sopa espesa o guisado hecho con coco, pescado, carne, yuca y bollos. Así que bueno, un poquito de todo para dar energía. También las sopas de cangrejo y el pan casero son muy populares en Guyana. nos vamos a los deportes. En los deportes, el más popular del país es, como muchas colonias británicas, el cricket. ¿Sí? Siendo Guyana parte del equipo de las Indias Occidentales que participan en el Mundial de Cricket, que se realiza cada 4 años. Otro de los deportes también fabricados. Creado. Creados y practicados allí son el softball y el fútbol. Uh-huh. Finalmente, en los Juegos Olímpicos ganó una medalla de bronce en los Juegos de Moscú de 1980. Bueno, tienen una medalla. Sí, en comparación a otros, bueno, sí, sí. Algo es algo. Vamos a ir con otro tema, con un poquito más de música propia de Guyana. Ella es Fanny. Y nos canta One Step at a Time. Me gusta, suena diferente también. Sí. No es lo mismo que hemos estado escuchando durante todo este rato. Pero tiene... Un poco más... más europeo quizá, sí. El sonido. Sonar un poquito como la música de la Motown o sí. La música de Diana Ross and the Supremes. Tendría unos aires, sí, aires, sí. Vamos con más información, que yo creo que ahora llega lo que más me gusta a mí siempre. Las curiosidades. Pues a ver, de curiosidades hoy decimos que el país cuenta con algunas, la mayoría de las fiestas tradicionales que tiene se rigen por el calendario lunar, como por ejemplo la fiesta del Hindu Festival of Holi Pagwal, ¿sí? Y el Diwali. ¿Sí? Y entonces, claro, tienen un problema porque nunca saben exactamente cuándo les van a caer las fiestas. Claro, todo depende del calendario lunar. Realmente hasta 2 meses antes de la fiesta no pueden exactamente saber más o menos en qué fecha caerá. Claro. Así que bueno, es un poco... Además que en el límite occidental del país se encuentra la antigua montaña Pacaraima, que seguramente a muchos no les sonará. Es donde se levanta el monte Roraima. Y es precisamente el que inspiró a Conan Doyle para escribir su famosa novela El Mundo Perdido. ¡Ah! Una cosa que no... Curiosísimo. No sabía, la verdad, pero mira. Pues mira, será momento de volver a leer el libro. El libro y mira, ver ahí... Y de paso hacemos un viaje para ver todo dónde junto. Se inspiró el autor, claro. Además, los jardines tropicales de Georgetown, que es la capital del país, son considerados como los mejores del mundo. ¿Ah? O sea que tiene que ser muy bonito de ver. Muy bonito, sí. Y finalmente decir que un aspecto curioso es que Guyana se ubica geográficamente por debajo del nivel del mar, razón por la cual es protegida con enormes muros que deben contener el agua para cuando sube la marea. ¡Anda! ¡Qué curioso! Bueno. Sí, que esté sí, por debajo del por debajo nivel, del, del, nivel mar. Del mar. Pues hasta aquí este país, Guyana, la Guyana británica, decíamos sí. Antes. Hasta aquí este país que nos ha traído Angie, que nos ha hecho viajar, como siempre, como cada semana en Mapamundi. Muchísimas gracias, Angie Morales, por habernos traído Guyana. Hasta la semana que viene, te deseamos que pases una feliz semana. Igualmente. Y nos quedamos con el último de los temas que nos traía Angie para esta sección. Es un tema que se llama Babylon Buildings. Es Chris Combet. ¿De dónde? De Guyana, evidentemente. A la colina, ta terre divine. Babylon Buildings. Te parece hostil. Vu de ton bidonville, y'a un Rastaman. Toutes ces bonnes âmes te condamnent. Rastaman dread. Tu lances balade, canodette. Et les paroles du camp qui résonnent comme un gant. Dans ton esprit sont un abri qui te font dread, Nati dread, Nati dread, rock, rock, Nati rock, Nati Nati rock, rock a rock a dread, dread, Nati dread, Nati dread, rock, rock, Nati rock. In this Babylon building. Quoi que tu dises ou fasses, ton style reste une menace. Babylon Buildings est un monde rastaphobe. Wow, wow, wow. Babylon Buildings qui te pousse à l'exode. Dreadlocks Rasta, on te baptise renégat. Quand ta pensée va Dreadnati, de Utopie à Éthiopie, de Salomon au lion de Juda et de Garvey au fils de Tchar. C'est ton histoire, c'est ta mémoire qui te fait dread, dread, dread, dread, dread. Rock, rock, persécute ma Babylone. Babylon Buildings, la rue c'est ton église. El Anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo. Con Nora Nicotera. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit a RKB. Quan passen dos minuts de tres quarts de vuit del matí, continuem a RKB, a Línies Obertes. I anem avançant seccions. De moment hem sentit a l'Angie Morales, que ha entrat als nostres estudis, i se'ns ha avançat a la Carla Garriga. Ara ens avancem amb el Línia Solidària i després Gaudí a Barcelona, a la segona hora, amb Carla Garriga. És que tenim a la Garriga aquí atrafegada amb el guió. No sé què és el que ens està preparant, però Déu-n'hi-do, m'ha dit tu ves avançant, que jo entro després, que tinc preparada sorpreseta. Bueno, doncs, no sé, anem fent. I mentrestant la Carla doncs, està aquí fora treballant, preparant el guió, a veure. Doncs a la secció Línia Solidària, cada setmana, presentem una organització. Una organització sense ànim de lucre que treballa per la millora en aquest món, per la millora en el nostre país o fora. En aquest cas, treballem des d'aquí, des del nostre país. I és que us presentem la Fundació Banc dels Aliments. El Banc dels Aliments és una fundació benèfica privada, independent i sense ànim de lucre que té com a objectiu lluitar contra la fam d'aquí i evitar que els aliments consumibles però no comercialitzables siguin destruïts i fer-los arribar a les persones més necessitades del nostre entorn immediat. Tota l'acció del Banc dels Aliments es basa en la gratuïtat dels aliments que reben i de la seva distribució justa a través de les entitats benèfiques que tenen els beneficiaris finals. Això es diu, es du a terme gràcies al treball d'un grup de 70 persones, la majoria voluntàries. En els darrers mesos, les bosses de pobresa i de col·lectius marginats creixen de forma exponencial i, en conseqüència, la demanda d'aliments que fan les entitats receptores que tenen s'ha incrementat un 37%. És un problema que tenim ara i aquí. Paral·lelament, se segueix comprovant que en la nostra societat es continuen destruint aliments aprofitables, tot i que cada vegada les empreses fabricants de productes alimentaris són més conscients que cal evitar aquest malbaratament, als abocadors segueixen arribant aliments que s'haurien pogut aprofitar complint totes les normes sanitàries. Moltes persones són conscients d'aquesta situació i volen ajudar a pal·liar-la. Tothom hi pot col·laborar, les empreses, donant, per exemple, els excedents de productes consumibles, les persones fent donacions d'aliments i tothom ajudant econòmicament o fent de voluntari per tal d'aconseguir més aliments per repartir entre els més necessitats de casa nostra. Recordem que parlem avui del Banc, la Fundació Banc dels Aliments. El primer Banc dels Aliments va néixer als Estats Units, a Phoenix, a Arizona, el 1966, gràcies a una idea de John Van Engel. L'any 1984, la idea va introduir-se a Europa amb el Banc dels Aliments de París i el 1987 es va crear a Barcelona la Fundació Benèfica Banc dels Aliments, que va ser el primer Banc dels Aliments creat al nostre estat. Actualment existeixen a Espanya 52 bancs d'aliments agrupats en la Federació Espanyola FESVAL. Aquesta federació és membre de la Federació Europea, que aplega 200 bancs ubicats en 17 països europeus. Darrerament s'ha posat en marxa la Federació Mundial, que comprèn tots els bancs d'aliments situats a diversos continents. Aquesta estructura en xarxa no treu l'autonomia amb què opera cada banc en la seva àrea local. La missió del Banc dels Aliments és rebre productes alimentaris donats per les empreses i repartir-los entre les entitats benèfiques homologades que els fan arribar a les persones que passen fam en l'àrea més propera per ajudar a pal·liar la pobresa i la marginació local. Per això, podem dir que el Banc dels Aliments és gestor de solidaritat alimentària i d'afecte. Tots els bancs dels aliments comparteixen els mateixos valors ètics inspirats en la Carta Fundacional. Són la lluita contra el malbaratament i la fam més propera, la primacia de la gratuïtat, voluntaris que porten la gestió diària, donacions d'aliments i aportacions econòmiques. I la seguretat d'una distribució justa. Poden assegurar així que els aliments arriben al destí final, les persones d'aquí que passen fam. L'actuació del Banc dels Aliments s'estén més enllà de la recepció i l'entrega d'aliments amb els següents objectius: lluitar contra la fam i el malbaratament d'aquí, mantenir la cadena de solidaritat alimentària establint un pont entre excedents d'aliments de les indústries productores i les necessitats més properes, promoure la utilització més eficient dels recursos, convertint els aliments no comercialitzables però encara consumibles en recursos solidaris, participar en la reducció de l'exclusió social, fenomen propi de les grans conurbacions. La disponibilitat d'aliments permet ajudar ara i aquí les persones i famílies afectades per superar els moments més difícils. Fer realitat un dels drets humans més peremptori, l'alimentació suficient i saludable de les persones. I contribuir al desenvolupament sostenible per un món més net gràcies a l'aprofitament de productes que ja són fora de la xarxa comercial alimentària. El Banc dels Aliments és molt més que el magatzem de productes alimentaris que s'emplena i es buida amb la màxima celeritat possible. Més enllà d'aquest aspecte funcional, el Banc dels Aliments és un concepte solidari en què tots tenim cabuda. És el pont que uneix els excedents alimentaris amb les bosses de pobresa del nostre entorn i que es fa realitat gràcies a la cadena solidària que va des de les empreses donants de productes fins a les persones d'aquí que passen fam. Així, l'acció del voluntariat és present en tota la cadena, començant per les persones de les empreses donants que col·laboren en l'entrega d'aliments i acabant per les persones que de les entitats benèfiques receptores que fan la recollida d'aliments i per tothom que dona aliments pels necessitats. Com ens organitzen des del Banc dels Aliments? Doncs bé, tenen el magatzem, que és la infraestructura bàsica indispensable perquè el Banc dels Aliments pugui dur a terme l'activitat. És un local que fa les funcions de magatzem. Això és així perquè els excedents alimentaris que detecta el banc, en quantitats normalment elevades, estan situats físicament als locals de les empreses de producció o distribució i les persones que finalment consumiran aquests aliments, ateses per les entitats benèfiques receptores, es troben disperses en una àrea geogràficament molt àmplia. El magatzem constitueix l'element bàsic per la recepció de les donacions d'aliments i per al fraccionament d'aquestes donacions en lots preparats per cadascuna de les entitats receptores que tenen els beneficiaris finals. L'esperit de pobresa i de dependència dels altres que inspira la Carta Fundacional del Banc d'Aliments ens fa impossible aspirar a la propietat d'un local. La disponibilitat permanent d'un magatzem només pot assegurar-la les administracions públiques o, si no, patrocinadors privats. El Banc dels Aliments de Barcelona, des que es va fundar el 1987, només va poder disposar de magatzems cedits gratuïtament, en precari, en primer, per un benefactor privat, el senyor Josep Torner, que fou el primer president del Banc dels Aliments, i els dos següents per l'empresa Fecsandesa. Finalment, després de les negociacions dutes a terme amb la Generalitat de Catalunya i el Consorci de la Zona Franca, l'any 2004 es va aconseguir la cessió de l'actual local situat al carrer de Motors número 122 de Barcelona, que va ser inaugurat oficialment el 16 d'octubre, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Alimentació. Bàsic també el treball dels funcionaris, el funcionament del Banc dels Aliments, segons la Carta Fundacional, es basa en la gratuïtat. Els aliments són rebuts i distribuïts gratuïtament i la gestió del banc és assumida per persones voluntàries que formen la segona baula de la cadena solidària, que es basa actualment en 30.000 hores anuals d'aportació fixa i desinteressada dels voluntaris permanents del Banc dels Aliments. S'ha de dir, com comentàvem abans, que el Banc dels Aliments no entrega els aliments directament a les persones necessitades, sinó que fa les entregues a les entitats benèfiques receptores, prèviament homologades, que els fan arribar als seus beneficiaris a través dels menjadors socials o bé en lots de productes per emportar-se a casa. Per homologar una entitat benèfica, el Banc dels Aliments supervisa el compliment de les característiques i prestacions requerides per convertir-se en receptora d'aliments. I nosaltres què podem fer? Nosaltres a nivell particular? Doncs bé, podem donar aliments, podem fer aportacions econòmiques, podem patrocinar un programa, podem organitzar un recapte d'aliments o difondre el treball del Banc dels Aliments. Són moltes les maneres en què es pot participar en el Banc dels Aliments. Perquè ens fem una idea, si fem un donatiu econòmic, doncs... Com a exemple, la traducció en aliments d'una donació. Una donació de 10 euros equival a 167 quilograms de menjar. 20 euros, 335. 50 euros seran 838 quilograms. I 100 euros es traduiran en 1.675 quilograms d'aliments que es repartiran. Doncs... Fins aquí, en Línia Solidària d'avui, aquest Línia Solidària en què us hem parlat del Banc dels Aliments. Us recomanem que entreu al web d'aquesta institució, bancdelsaliments.org, i allà podreu veure tot el que fa, tot el que es pot fer per ells i per aquells que passen gana aquí, en el nostre entorn. There's a longer ara, de seguida, anem a serveis informatius perquè ens informin, perquè ens posin al dia d'allò que està passant en el món. I després de l'informatiu, la segona hora de Línies Obertes. De 8 i 5 a un quart de 9 tindrem amb nosaltres el professor Ulisses. Després arribarà la Carla Garriga amb el Gaudí a Barcelona. I després tindrem amb nosaltres el Carlos Aguilar amb la crítica televisiva. Tot això aquí, a RKB, en Línies Obertes. Fins les 9 del matí acompanyant-te amb moltes i moltes coses per explicar-te, per informar-te i per divertir-te. No marxis de la 106.9 de la freqüència modulada. Ara anem a informatius. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 6 graus, a Tarragona 5, 1 grau a Lleida i 0 graus a Girona. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha, destaquem l'accident que hi ha hagut al cinturó de litoral a Sant Joan d'Espí, molt a tocar Sant Boi, direcció cap a Barcelona, que atura des de la 2, de l'autovia del Baix Llobregat, aquesta via, des de Sant Vicenç dels Horts fins a la zona de Sant Joan d'Espí. Sentit cap a Barcelona amb cua compacta, més amb una brera, també hi ha hagut un accident que es troba al voral. Hi ha un tram de retencions a la 2 i destacarem també l'autopista del Maresme amb retenció compacta a Badalona i a Sant Adrià, direcció cap a Barcelona per les obres que segueixen complicant el trànsit. Dilluns 15 de març, Endesa assegura que s'ha restablert el servei d'electricitat a la gran majoria dels 40.000 afectats que encara no en tenien una setmana després del temporal de neu. La caiguda, però, d'un cable d'alta tensió ahir a la nit va tornar a disparar el nombre d'abonats amb problemes de subministrament. Més de 70 alcaldes han signat un manifest conjunt en què parlen de solitud per endreçar el caos generat pel temporal. Mentrestant, el president de la Generalitat, José Montilla, ha tornat a defensar la gestió del govern, tot i que admet que no ha estat perfecta. França castiga la dreta del president Nicolas Sarkozy en la primera volta de les eleccions regionals. De cara a la segona volta diumenge que ve, les projeccions donen un avantatge clar a l'oposició socialista i ecologista. La participació no va arribar ahir al 50% del cens. Els ministres d'Economia dels països de la zona euro es plantejaran avui la possibilitat d'ajudar Grècia avalant el seu endeutament. L'Eurogrup creu que amb un aval s'aconseguiria donar tranquil·litat als mercats i fer baixar els interessos que Grècia ha de pagar pel seu deute. Un estudi d'investigadors catalans explica per què els tractaments amb antiretrovirals en persones amb el virus de la sida no curen del tot la infecció. La troballa permet reorientar el disseny de noves estratègies terapèutiques per erradicar el VIH. I avui comencen la Setmana Gran de les Falles de València. Bona part de les figures faran referència satírica a les polèmiques polítiques que s'han viscut últimament al País Valencià. Aquest any l'organització ha posat, però, límits al pressupost i no hi podrà haver cap falla que costi més de 100.000 euros. Catalunya Informació. En esports, el Barça supera el València per 3-0 amb un hat-trick de Leo Messi. L'argentí és el pitxitxi de la Lliga ara mateix amb 22 gols. El Madrid ha guanyat a Valladolid per 1-4 també amb un hat-trick d'un altre argentí, Gonzalo Higuaín. El Madrid té 65 punts, els mateixos que el Barça, però és líder per gol a baraix. Per la seva banda, l'Espanyol ha perdut a Tenerife per 4-1 i es queda a la part baixa de la classificació i a 5 punts del descens. El Mundial de Fórmula 1 comença a Bahrein amb un doplet de Ferrari. Fernando Alonso ha guanyat la prova per davant de Felipe Massa i Lewis Hamilton. Michael Schumacher ha acabat 6è, Jaume Alguersuari 13è i Pedro Martínez de la Rosa ha abandonat. I l'atleta tarragonina Natàlia Rodríguez ha guanyat la medalla de plata a la prova dels 1.500 metres del Mundial en pista coberta. Pel que fa al temps, avui el sol s'imposarà amb temperatures molt contrastades respecte a les de primera hora del matí. S'arribarà a prop dels 20 graus, amb un ambient molt suau a la façana litoral i prelitoral. La tramuntana bufarà amb intensitat a l'Alt Empordà. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Comenzamos la segunda hora de Líneas Abiertas y, como cada día, es hora de dar la bienvenida a nuestros estudios al profesor Ulises. Buenos días. Buenos días, David. Buenos días a toda la gente que siempre nos escucha a esta hora de la mañana, madrugando, a enterarse de todo lo que pasa en el mundo de el mundo entero y también en Barcelona, aquí en nuestra emisora. También es nuestra emisora en RKB 106.9. Soy el profesor Ulises. Vamos a tener unos 10 minutos de mensajes interesantes, importantes para todos ustedes que están ahí al otro lado de los altavoces, escuchando siempre este sensacional programa Líneas Abiertas. Pues bueno, hoy lunes empezando, es un día bastante perezoso para toda la gente que empieza a laborar, que salen para sus diferentes trabajos. Pero bueno, nosotros vamos a intentar en estos 10 minutos hacerles un poco más agradable la vida y que todos ustedes estén contentos y que estén alegres y felices. Son mensajes de mucho entusiasmo que le enviamos aquí en la emisora RKB. Y hablando un poco, vamos con uno de nuestros rituales que siempre tenemos preparados para todos ustedes, rituales muy interesantes, rituales para la suerte, para el amor, para el trabajo, para la salud, para que siempre ustedes estén protegidos de cualquier mal, porque recuerden que la envidia siempre existe y siempre puede haber alguien que no le gustemos, no le caemos bien, y la manera de hacer daño es pues buscando algunos elementales que son poderosos para acabar con usted o que le vaya mal en su vida, en su relación de pareja, tenga juicios, los pierda, va a buscar trabajo y llamen a las otras personas menos preparadas que usted y a usted no lo llamen. En fin, son diferentes fenómenos paranormales que suceden en la vida cotidiana. Así de que ustedes deben de estar protegidos. Y nos vamos ahora con uno de nuestros rituales que hemos elaborado en el Centro Espiritual Vida y Fe, donde estamos todos nosotros, los chamanes, los espiritistas, trabajando cada día. Ahí estamos haciendo casi que milagros y ayudándole a todas las personas que tienen problemas. Vamos con uno de los rituales que hemos elaborado. Ritual para evitar la infidelidad. Atentos porque este le interesa a mucha gente, ¿eh? Este ritual debe llevarse a cabo los días 20 de cada mes. Se debe elegir la mejor y más tentadora manzana roja que se encuentre en el mercado. Aquella que no tenga picaduras de insectos, ni manchas, ni defectos. Después de lavarla y secarla bien, la frotaremos dejándola con brillo, reluciente. Seguidamente le daremos un mordisco y tragando el trozo entero de la fruta que nos ha quedado en la boca sin masticar. Ataremos con una cinta blanca a la manzana una pequeña fotocopia a color de un retrato de nuestra pareja. Posteriormente, envolveremos todo con un papel virgen blanco y enseguida lo llevaremos a los pies de un árbol bien frondoso, donde lo dejaremos depositado. Lo ideal es realizarlo 3 veces, una por mes, y después dejar pasar por lo menos otros 3 meses antes de volver a repetir la secuencia. Veremos resultados asombrosos. Bueno, pues ese es uno de los rituales poderosos. Esperamos que hayan tomado nota. Si tienen alguna duda, pues pueden llamar a nuestro teléfono para que se lo repitamos de aquí de la emisora. ¿Cómo es el teléfono, David, de nuestra emisora? Sí, el 93-468-5555. Sí, bueno, ese es el teléfono. Ahorita nos vamos rápidamente con uno de los correos que siempre nos envían a profesorulises@hotmail.com y esté atento a la persona que nos escribe porque le vamos a dar respuesta a su carta. Nos dicen, en este caso, a profesorulises@hotmail.com. Nos firma alguien que, bueno, se pone sin suerte de algún lugar. Sí, con el seudónimo, sí. Nos dice, profesor Ulises, por medio de estas dos letras, les pido que me hagan un estudio para ver por qué es que no tengo suerte en el amor. Todas las mujeres se me alejan sin ninguna explicación y no logro mantener ninguna relación, más de uno o dos meses. Yo tengo 34 años, una buena situación económica y no veo ningún defecto para que las mujeres no gusten de mí. La última mujer que tuve me dejó por un empleado mío y no quiso decir por qué se alejó de mí. Yo pienso que tengo algún mal que no me deja ser feliz con las mujeres o que algo está pasando conmigo. Quisiera que me dieran una pronta respuesta. Bueno, pues, querido amigo mío, hijo de mi corazón, vamos a responderle ese correo número 39, sin suerte en algún lugar. Sin suerte de algún lugar, nos dice por aquí. Querido amigo mío, por fortuna usted no tiene ningún mal. Su problema es que nació degenetizado para el amor. Y por esta razón no tiene suficiente carisma para mantener una relación y las mujeres que llegan a su vida no se sienten bien a su lado. Es más, tal vez usted mismo ha visto que ellas se enferman o parece como si cuando reciben unas flores bien vivas y bonitas, pero de un momento a otro se ven como marchitas. Este es un fenómeno que suele suceder a muchas personas, usted no se preocupe. Unos porque nacen sin suerte, como es el caso suyo, y otros porque tienen lo que se llama biorritmos, que es decir, que se les aleja la suerte por tiempos, pero luego se les arregla nuevamente por sí mismo. Todo lo anterior puede suceder por muchas causas, unas veces por fenómenos naturales y muchas otras veces porque la madre es víctima de algún mal. Pues bien, como lo suyo es de nacimiento, requiere de un tratamiento especial que tengo que hacerle para poder que usted le cambie la suerte en el campo del amor. Y quiero decírselo aquí en este programa, de que después de que usted nos visite y haga un cambio, usted irá a conocer una mujer, inclusive le voy a decir el nombre, se va a llamar Carmen. Esa mujer lo irá a conocer después de que usted se haga ese cambio y va a ser muy feliz con ella. Muchas gracias, querido amigo, por escribirme su carta, por habernos escrito al correo, y espero que mi consejo le pueda servir y le pueda ayudar. Su amigo, profesor Ulises. Recuerde nuestro correo, profesorulises@hotmail.com. Pues hemos llegado ya al final de estos 10 minutos del profesor Ulises. Mañana nos escuchamos, eso sí, si amanecemos vivos, a partir de las 8:05. Que sean felices, el profesor Ulises les dice. Profesor Ulises, hasta mañana, que tenga un buen día. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual, te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte, te dice cómo vencer a tus enemigos, atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero, te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Profesor. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Un minut i mig passa d'un quart de 9 del matí i ja la tenim aquí. Avui s'ha fet esperar, Garriga, bon dia. Ja la tenim aquí, ja estic aquí. Si ja estàs aquí, sí, sí, que avui em anava dient no, vés avançant altres seccions, que passi l'Angie primer, que ja com que la tenim aquí, no sé, diu, va, en línia solidària, va, que passi, que passi. I s'ha fet esperar, Com tot el que és bo. Ai. Com tot el que és bo es fa esperar, David. Ja veig, ja. Has vist que tinc una companyia? No dirà res, Ell no parlarà, però tinc mut. Companyia. Sí. Tens companyia? Sí, fa mimos. Fa mimo. A la ràdio no és gaire radiofònic, això, del mimo. Va, que digui hola. Va, que digui hola, va, digues va, hola. Va, va, sí. Hola. I ja està. Ja està. Això sí, no se'm posi a tossir mentre estigui a l'estudi, Que avui ens ha arribat aquí, tossint, una de virus que tenim per aquí per la ràdio ara. Que em sembla que la pròxima setmana no hi haurà ningú aquí a l'emissora. Tots malalts. Tots malalts. Garriga, bon jo dia. No, que jo no, David. Ah, jo perquè no tu et prens... LKC immunitas. Com la Griso. Com la Griso. Vostè com la Griso. Ja no em veus borrosa, no? He fet el primer glob. Pensava que anava a dir ja no em veus borratxa. Ara sí que... Era borrosa. Va, comença. Vale. Comencem amb el Gaudí... Barcelona de Franc. Barcelona de Franc, això. Ui, que me'n vaig de secció. Barcelona de Franc i ens porta propostes gratis i de low cost, oi? Sí, però abans de començar, David, t'he de dir que aquesta secció ja no és el mateix sense en Marc. Ja no és el mateix sense el Marc. Estic molt trista. Està molt trista. Posa'm aquella cançó que li vull dedicar, sisplau. Oh, Janet. Sí. Que maco. És que aquest matí m'he llevat ja amb aquesta cançó, he mirat per la finestra i he pensat, ja res serà el mateix si a la ràdio no hi és en Marc. Clar. Marc, et troba a faltar la Garriga. Però tiraré endavant, Marc. Tirar endavant? Sí. Podrà superar-ho. I si no, li enviaré un correu a professorulises@hotmail.com. I ella em donarà la solució... Perquè torni. El Marc? Sí. Doncs molt bé, Garriga. Què ens portes avui, va? Comencem. I comencem la setmana apuntant alt. Avui, dilluns, a 8:15 del vespre, assistirem al cicle de debat titulat Alerta, cicle mecenatge empresarial de la cultura. Un mateix llenguatge, bo per la cultura, bo per l'empresa, bo per la societat. Molt bé, i et preguntaràs, bo per tothom. Bo per tothom. Ja ho veig, sí. Boníssim. I et preguntaràs, i de què va tot això? I de què va tot això? A veure, explica'm. Tu preguntes, doncs... Jo m'ho pregunto sempre. Sempre que vosaltres dieu alguna cosa, i és que ja m'ho estic preguntant. Doncs jo tinc la resposta a tots els teus dubtes. En complir-se 20 anys de la introducció del modern mecenatge empresarial de la cultura a Espanya, amb l'exposició del pintor Velázquez al Museu del Prado, el primer trimestre de l'any 90, l'Ateneu incorpora aquest tema als seus cicles de debat. Això significa que, cada tercer dilluns del mes fins al desembre del 2010, mecenes les institucions culturals i científiques faran un balanç del que s'ha aconseguit des de l'entusiasme dels primers moments a les insuficiències legislatives i fiscals de l'actualitat. Buscaran elements per a un nou ímpetu a partir d'ara, tenint en compte les experiències internacionals capdavanteres. Déu-n'hi-do, Garriga, m'ha sorprès, eh? Sí, és a dir... Quina pedazo proposta que ens porta avui. És a dir, si voleu saber quin és el camí que ha recorregut l'empresa cultural... des dels seus inicis fins ara i quins camins li auguren pel futur avui, a 8:15 del vespre, a l'Ateneu barcelonès. Home, diuen que les empreses culturals, ara per ara, molt bé, no estan, eh? Amb el tema de la crisi, sobretot. Però no donis la resposta que hi vagi la gent. No, jo només faig un apunt. Dic ara, clar, després les propostes de futur són unes altres, eh? Això ja... Doncs a 8:15, a l'Ateneu barcelonès, sí? David... al carrer de la Canuda número 6. Molt bé, això és la proposta pel dia d'avui, dilluns 15. Dimarts 16? Doncs demà serà pels de Mataró. Pels de Mataró? Sí. Home, també ens podem desplaçar, no? Clar, i low cost. Perquè saps què passa, David? Tenim dos correus electrònics en aquesta secció. Un que és barcelonadefranc@gmail.com, sí. I l'altre que és bcndefranc@gmail.com, i els de Mataró es queixen. Queixen de que pobrets els tenim abandonats. I jo he pensat, doncs, què menys que sexe low cost. Sexe low cost, a veure, vostè últimament em té aquí ja... Aquí veig... Va, pot fer soroll vostè. Bravo! Sexe low cost, per 2 euros. Per 2 euros? Sí. Per 2 euros només? Perdó. Això és molt barat, tu. Va, us ho explico. Va, expliqui'ns, perquè aquí ja ens té... Sí, perquè semblen los ocho días fantásticos de... De la marca del Triángulo Verde. Exacte. I com sigui, el MediaMarca, més avui és sense IVA. Imagini's vostè. Madre. Però només a Catalunya. Només a Catalunya, això sí, per la nevada. Va, com ens mengem la tele, eh? Ai, va. No, que surt el diari. Va, que Cristina Salvador farà una sessió de contes eròtics anomenada El placer de les palabres. Bravo. Molt original, també. Bravo. I diu així, la Cristina Salvador. Té nom de peli de la Coixet, també, però cuidado. El secreto del placer de las palabras que caen mientras tú lloras en forma de lluvia. En los sonidos de Tokio. Sí. Y digo así, a veces las palabras son tan poderosas que nos pueden llegar a excitar más que el simple contacto de los cuerpos. Que unos versos al oído te abren muchas puertas. Que la manera de ver la vida te puede cambiar solo con conocer a alguien en un avión. Y que un pretendiente secreto nunca sabes si puedes encontrártelo en la oficina, en el gimnasio o en el pub de abajo. D'això aniran els contes de la Cristina Salvador demà, dimarts a 9:00 PM, al Café Dau, al carrer d'en Pujol 26. També te'l pots trobar a Mataró. També te'l pots trobar a Mataró. Per exemple, clar, igual aquesta proposta després ja té postres. Sí, sí, però els contes tindran final feliç o no? No són xinesos. Això, clar, i no es fan en una perruqueria, es fan en un cafè. Sí. Ah, és diferent, eh? Apa, ara... No deixem malament a totes les perruqueries xineses, no, que justament ahir sortien reivindicant que no totes fan això del massatge amb final feliç, que n'hi ha moltes que són molt serioses. Jo he dit final feliç amb tota la bona fe del món, o sigui, preguntant si es... Tu ho dius en plan Disney. Si es casen els protagonistes al final. Jo vull fer una pregunta, vull llançar una pregunta. Al costat de casa meva hi ha una perruqueria xinesa... Ai. I no tenen rentador de caps, et renten el cap davant del mirall. I vull preguntar per què, si això és típic de la Xina o és perquè simplement no els hi dona el pressupost per rentadors de cap. Et reten el cap davant del mirall? Sí. I com ho fan? Amb un cubell. Lavado en seco, amb escuma, com allò de... Sí, et van tirant aigua amb un xus-xus. Com els cotxes. Xus-xus. Com un xus-xus. Xus-xus. Ja ni flica, ja xus-xus. No, no, em sembla molt bé. Jo també sóc molt d'anamatopeies, eh? Ah. Pim-pam. Venga, dimecres. Dimecres. Ai, que la Garriga últimament se'ns està desatant, eh? Una proposta per científics. Per científics. Com vosaltres. Ostres, el sexe de la ciència. Home, hi ha un pas, eh? Sí, bé, la ciència sí. Hi ha un pas. La química, los átomos. Exacte. Los protones y los neutrones. Va, que l'acte s'anomena Café Científic, tertúlies científiques a la Casa Orlandai. I de què va? Doncs aquest dimecres toca parlar de l'estructura íntima del cosmos. I no va de sexe. En aquesta ocasió, Matteo Cavalli Sforza, director de l'Institut de Física d'Altes Energies, serà l'encarregat de presidir la xerrada. I si vols, David, et puc explicar qui és el senyor Cavalli Sforza. Doncs no estaria malament. He fet un copy-paste. Un copiar-pegar. Wikipedia? Algo així. Vale. Sí, llicenciat en física per la Universitat de Pavia. Va fer la seva tesi doctoral als Laboratori Nacional di Frascati. Després d'una etapa com a becari postdoctoral a la Universitat de Princeton, va compaginar docència i recerca a Pavia. Va tornar a Princeton com a assistant professor and research psychist i com a research psychist i líder d'un grup d'investigació a la Universitat de Califòrnia. És a dir, que aquest senyor en sap molt del seu. No es gusta. No es gusta? No es gusta. Aquest senyor, però, ens explicarà l'estructura íntima del cosmos. La meva pregunta és, no sabem la pública, la íntima? Por dentro, lo que piensa el cosmos. El que pensa el cosmos de mi, diguéssim. I de mi, i del David. I de línies obertes. Sí. Ui, millor no saber-ho. Millor viure en la ignorància, eh? Exacto. I passem al dijous. Vinga. Dijous, com ja sabeu, fa unes setmanes vaig comentar que l'Espai Jove de l'Eixample realitza el Cinefòrum UVHS. Sí. Sí o no? Sí. Ha tornat. Posa les pel·lis de la Sexta, llavors. Les de Chuck Norris, Steven Seagal i tal. Clàssicos. Doncs, sí, no ho dubtarem. Doncs com tot Cinefòrum consisteix en dos passos, el 1 i el 2. Ah, mira. El cine i el fòrum. El 1 és el cine, que és la projecció de la pel·li, és pels que no ho saben. I el 2 és la tertúlia, el fòrum. Vale? Doncs aquest dijous podeu veure la pel·lícula 13 campanades. 13 campanades. 13 campanades em sona molt. Em sona molt. És una pel·lícula que transcorre a Salamanca, potser? No. No ho sé, David. És d'un noi que es diu Jacobo, que és un jove artista que torna al seu poble natal perquè la seva mama està xunga, està hospitalitzada en un psiquiàtric i allà es retroben gent i aquesta gent l'ajuden a fugir del camí pel que anava. Però en aquest camí de fugida es troba alguna cosa horrible i hasta aquí puedo leer, com deia la Mayra Gómez. Oh, amb una cosa horrible que es troben, déu-n'hi-do. Ai, ai, ai. Anem a una altra. Espera't. Que ens posaràs aquí els pèls de punta. A les 9 del vespre, el dijous, a l'Espai Jove de l'Eixample, al carrer Alibay 120. Molt bé. Divendres, ja arribem al cap de setmana. Concert amb el grup Boira Negra. Amb ritme de pop rock ens faran ballar i passar-nos bé durant una bona estona. A on? Al Centre Garcilaso, al carrer Joan Garay 116, a prop de casa teva. Sí, tant. A les 10 de la nit. Ah, mira, doncs quedem a casa teva. Ah, vale. I després anem, vale. Ah, perfecte. Sopem i després anem. Sí, però el sopar el poses tu, eh? Vale. Nosaltres portem el bon rotllo. Ah, mira. Vale. El somriure. Acceptem, aceptamos barco. Venga, com Venga. Animal de companyia. Com animal de companyia. Dissabte. Quantes vegades heu volgut veure les fonts de Montjuïc en funcionament i només ho heu fet pel piro musical de la Mercè? Uf, moltes. Uf. Jo, des que era petit, em sembla que no les he tornat a veure en funcionament. I per la tele. I ho faig per la tele, el piro musical de la Mercè. Doncs alerta, perquè podem gaudir d'un espectacle de color, llum, moviment, música, acrobàcies aquàtiques a la Font Màgica de Montjuïc tots els divendres, dissabtes i diumenges de 7 de la tarda a 12 de la nit. Vosaltres ho sabíeu? Jo tampoc. No, l'horari exacte no. Sabia que es feia, més o menys sabia cap a quines hores aproximadament, però l'hora exacta no. La pregunta és, l'espectacle musical compta amb los chunguitos o no? Per exemple. En tens algun dubte? Vull dir, com a musical, tenim les tendències musicals, so que és més rotllo Lady Gaga, Pantoja o per on va? Que fort la Lady Gaga, que es va estar a punt d'ofegar en un avió perquè el vestit li anava molt senyit. Li va estar a punt d'agafar una trombosi. Això m'ho va explicar una amiga meva, exacte. I eren les sabates i tal, i com que eren de l'Steve McQueen, que és aquest dissenyador que va morir fa poc, li van dir, però dona, treu-te les sabates que t'apreten. I ella, no, que se ha muerto, i no. Pues... Això és una mena de síndrome de classe turista, però en aquest cas és síndrome Tacolazo. De la classe fashion, no? Sí. Sí, sí, sí. Diumenge, David. Diumenge, va, arribem a diumenge. Us lieu aquí a parlar i jo amb la meva secció, amb el guió... Doncs... Si has estat tu que has tratat la Lady Gaga. Però jo només l'he anomenat. Doncs si aquesta setmana ja hem anat a escoltar un seguit de contes per adults, el diumenge ja anirem pels nens. A veure. Últimament els porto a escoltar molts contes als petits, eh? Sí, però bé, ja està bé. Ja va bé, ja va maco, bé. Això. A la Biblioteca del Carmel, a la Joan Mercè, acull contes de primavera, narracions pels nens i nenes per gaudir d'un diumenge a la tarda entretingut. A on? A la Biblioteca del Carmel, Juan Mercè, al carrer Murtra 135, a les 12 del migdia, el diumenge. Doncs molt bé, hi anirem. Els pares estaran superagraïts. Home, i tant. Hombre. Ja veus. Los de Hanai... Com a professor de rapàs, et dic que els professors estaran... Ai, els professors, els pares, estaran encantats de la vida. Sí, sí, sí. Per què? Perquè tu no has fet classes de repàs? No. Tu veus l'alegria amb la que porten els pares als nens? En plan, uau, toma, una hora i media el niño fuera de casa. És fantàstic, estan encantats de la vida, meravellós. Doncs fins aquí el Gaudí a Barcelona de Franc. De Franc. De Franc, sobretot. Recordem, barcelonadefranc@gmail.com, si teniu alguna proposta gratuïta per fer-li al David. Per fer-ho, com? Per fer... Una proposta gratuïta per fer-me? Què està dient ara? Així una festa... Lo que viene después de la fiesta. Sí. Que el David estarà encantat. Escolti. T'està venent, Que jo estic casat, eh? Que ara m'estarà... Ja veure quan arribi a casa. Em fotran aquí un pal. Això busquem. Marro. I després li envies un correu a professorulisses@hotmail.com. Garriga, vinga, moltes va. Gràcies per haver vingut. Fins dilluns que ve. La pròxima setmana més, eh? I puntuals. A la nostra cita, sobre les 8:45 aproximadament, que avui, clar, com que m'ha vingut aquí a preparar-me... Jo sé el que estava buscant. Què estava buscant? Estava buscant el sexe de Franc. Fins que no l'ha trobat, no ha parat. El sexe de Franc ja fa dies que el tenia pensat de posar aquí, pels de Mataró. El cafè del Dau. Pels de Terrassa, quan? Ja trobarem el moment. A barcelonadefranc@gmail.com. Molt bé. Fins la pròxima setmana. Adeu. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Un una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. ¿Podemos decir adiós al dolor? Pues sí, con la campaña contra el dolor de Club Natura podemos tener solucionado nuestros problemas de salud. Y para hablar sobre este tema, tenemos con nosotros a Lidia, coordinadora del Club Natura en Cataluña. ¿Qué tal, Lidia? ¿En qué consiste la campaña contra el dolor de Club Natura? Pues esta campaña contra el dolor que acaba de comenzar Club Natura y de la que muchos oyentes ya se están beneficiando, consiste en dar a conocer esta aparatología médica de uso particular. Consiste en dar la oportunidad a todos los oyentes de Radio Canal Barcelona de poder probar, de poder comprobar de manera totalmente gratuita la eficacia del mayor avance de la medicina general en este año 2010, porque nos ponemos en la piel de todas las personas, de aquellos oyentes que nos están escuchando ahora mismo, esos oyentes que padecen dolores cada vez que se levantan, padecen dolores debido a su enfermedad y lo único que receta el médico son pastillas y más pastillas con las contraindicaciones que eso supone para nuestra salud. Pues bien, ahora ha llegado la ayuda definitiva sin contraindicaciones y sin más medicamentos. Escuche que esto le interesa. 902-05-05-50. Este es el teléfono que han de llamar para que uno de nuestros especialistas se acerque a su domicilio en el horario que a usted le convenga y le realice una sesión de media hora con esta aparatología médica de alta tecnología que ya es de uso particular. Nuestros especialistas les explicarán cómo funciona, es de muy fácil manejo, que les va a proporcionar una mejor calidad de vida. Estamos hablando del nacimiento de la aparatología médica de uso particular. Eso significa pues que a partir de ahora podremos disfrutar de ese médico en casa y que va a ser capaz de ofrecernos un tratamiento de rehabilitación diario para luchar contra enfermedades reumáticas, por ejemplo la artritis, la artrosis o aquellas enfermedades óseas o musculares como la cervicalgia, la lumbalgia, osteoporosis, hernia discal, tendinitis, también enfermedades neurológicas como la fibromialgia, la depresión, el estrés, la ansiedad del Alzheimer, endocrinas como la diabetes de tipo 1 y tipo 2, problemas en las vías respiratorias como los broncoespasmos, las neumonías, los enfisemas pulmonares, sinusitis, rinitis, alergias y en definitiva más de 250 enfermedades entre ginecológicas y problemas de la piel. Pues para ello, Club Natura ha habilitado este gabinete de especialistas que, llamando al 902-050550 sin ningún compromiso por su parte, les van a ofrecer esta media hora de rehabilitación con esta aparatología médica para su enfermedad. Cojan papel y boli, les espero, yo les repito el teléfono para que lo tengan más a mano, 902-050550. Así que en pocos días ustedes recibirán esa media hora de rehabilitación con la que van a poder comprobar cómo desde esta primera sesión van a frenar el dolor que les causa su enfermedad. Lidia, pero aún hay más. Aún hay más, efectivamente, porque la Corporación Club Natura, como bien sabéis, distribuye productos de farmacia y este es uno de ellos. Además, se lo vamos a regalar. Una pulsera biomagnética fantástica de hematita. ¿Qué es la hematita? Pues es un mineral espectacular que se encuentra en los Alpes suizos y que tiene altas propiedades para luchar contra disfunciones de estómago. También es perfecta para la circulación sanguínea. Activa nuestra circulación sanguínea, nos hace funcionar mejor nuestro organismo, nos da una tranquilidad y una paz interior, es perfecta para mejorar nuestro equilibrio corporal y mental, y además ahora la puede recibir gratuitamente llamando a este teléfono 902-050550. Tenemos la de caballero y tenemos la de señora. La vendemos en farmacias, pero hoy se la vamos a ofrecer de manera totalmente gratuita y dentro de esta campaña con la que Club Natura quiere acercarle de manera totalmente gratuita esta primera sesión para que usted compruebe que la aparatología médica de uso particular ya es posible, ya podemos frenar el dolor de nuestra enfermedad. Recuerde 902-050550. Como siempre, pues con la seriedad, la garantía y la calidad de Club Natura. Muchas gracias, Lidia. Hasta mañana. A RKB cada tarda sortim de viatge. Podem dir adiós al dolor. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Comienza Ensalada Latina. De lunes a jueves, en RKB, de 5 a 6 de la tarde, Olivia Cabezas tiene el mejor menú musical, repleto de ingredientes. Lunes, agenda cultural, junto al sabor de las mejores recetas de América y Cataluña. Martes, las asociaciones culturales. Miércoles, invitados que les darán un sabor original a las tardes. Y el plato fuerte serán los jueves en la mesa política. La ensalada está servida. Una ensalada latina como a ti te gusta. De lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, en RKB, en Ensalada Latina, con Olivia Cabezas. En 19 minuts, les 9 del matí. Continuem en línies obertes i ara sí, és moment de donar la benvinguda al Carlos Aguilar. Bon dia. Molt bon dia. Ara sí, ja vostè aquí en el micròfon de davant, no a un costat fent companyia. Exacte, no fent companyia, ara ja com a... Com a estrella. Com a convidat principal. Clar, i tant. Diguéssim. El Carlos Aguilar cada setmana ens porta la televisió aquí en línies obertes. Ja aviso a navegantes que, tot i que a casa meva hi ha llum, i tenim electricitat i aigua, no és com a Girona, les conseqüències de la neu es deixen notar en la meva persona, ja que, recordeu els caçafantasmes? Sí. Recordeu sí, sí. El Babetes? Sí. Doncs pues viu dins meu. Viu dins teu. I va saliendo poco a poco. Així que és possible que en algun moment em desmalli per no poder respirar, val, per exemple. No sé, buscarem algú que li faci el boca a boca. Exacte, si pot ser algú amb bona presència, clar, diguéssim. D'acord? No sé, sortirem aquí a fora que... Home, ja... Déu-n'hi-do, tenim molts veïns aquí a l'edifici. Tenim molts veïns. Sí, sí, sí. Sí. Busquem-ne... Llavors suposo que podrem triar. Farem exacte, un càsting. Fem un càsting. Antes de morir, pues ja decidiré jo qui. Bé, comencem amb la televisió i parlem, de fet, de gent amb bona presència, de nois i noies guapes, sí, perquè ahir Antena 3, a la nit, van estrenar una nova minissèrie. Em permet que li digui un petit cotilleo abans? Ai, digue mal. D'una noia amb bona presència. Un cotilleo sempre. Un cotilleo. És que avui ho he trobat al diari, avui surt publicat. A veure què tal. I és que una de les alumnes del curs del 63... Ahà. La que deien que era la que més plorava i la que era més empollona... Ahà. Resulta que surt a la portada de l'interviu. Hombre, que grande. Així que, rec, petit cotilleo. En plan Lolita, m'imagino. Suposo, sí, és curso sí, sí. Del 63, en plan Lolita. Bé, l'interviu ha estat una mica... Abans ensenyaven la Bàrbara Rey, gent amb un cert caché. Ara ja són participantes de reality... Sí, grandes hermanes i bàsicamente, companyia. Bàsicamente, bé, deixem... Deixem això, sí. Deixem curso del 63 i ara ens anem a aquesta nova minissèrie que va estrenar ahir Antena 3 i... que escoltem un petit avançament que és La piel azul. Sí, una setmana de vacaciones. vacaciones. Deberíamos irnos a una isla desierta. Tengo una idea mejor. ¿A dónde vas? Cualquier sitio me viene bien. Os presento a Luis. Luis, estos son Amaya, ella es Carlota, hola. Fernando y... Sofí. Sofí. ¿Qué os parece el barco? Es una belleza. Bé, doncs aquests són els protagonistes de La Piel Azul, Miguel Ángel Muñoz, alias Morenita Muchachita Upadans, sí. Manuela Bellés, Alejandro Albarracín, Marta Milans, entre d'altres. Atenció, perquè aquest és l'efecte anunci de colònia fet pel·lícula. És a dir, tíos buenas i tías buenas, con la menor ropa possible, encima de un velero. D'acord? O sigui, vale. És aquesta. La història és bastant manideta, que és uns joves guapos, rics, estupendos, en definitivament, se'n van de vacances amb un veler, drogues, sexe, rock and roll, un poco lo mismo de siempre, i, atenció, de la forma més tonta i més estúpida, tots es tiren a l'aigua sense posar l'escaleta al veler per poder tornar a pujar. Llavors el rescaten, però evidentment qui el rescata no és precisament el barco de Pescanova, no. Que això seria una altra pel·li, és a dir, tu caus en medio del mar... Y un carguero te rescata y te hacen estar allí como los chinos allí... Ya está un embuste ideas aquí en antena para guionistas, ¿eh? Ya. Si es que... Me pierde no. Esto, porque no tinc... No, registro abans. Exacto, no me he registrat y bueno, pues el rescata un vaixell que en el senyor del vaixell, el propietari, no està gaire bé del cap. Que dius, qué buena suerte también, o sea, un barco que pasa, toma castaña... A mi el que em molesten d'aquestes pel·lis són bàsicament dos coses. Una, que jo entenc que no tots els pijos són tontos. És a dir, és que els pinten sempre com tontos, que dius, alguno listo habrá, no sé, alguno habrá, però bueno, sempre la lien parda. I dos, que no s'hagi inclòs un rap de Miguel Ángel Muñoz, perquè Miguel Ángel Muñoz, recordem que té una carrera musical. Mam, es deia, sí, Mam, sí. De Muchachita Morenita, i era el que rapeava. Us convido a que rememoreu les seves cançons al YouTube perquè no tenen desperdici. Atenció, perquè avui, a més, a Televisió Espanyola s'estrena la segona temporada de Pelotas, que era la sèrie del Corbacho i el Juan Cruz, que recorda molt a la seva primera pel·li, a Tapas, i a més, ens explica la història d'un club de futbol de tercera regional, però les vicissitudes dels integrants de l'equip, de l'entrenador, de tota aquesta gent, d'acord? Asseguren que en aquesta temporada hi haurà més comèdia i que es resoldran els dubtes de la primera etapa, que és si el Flo superarà el seu infart, si marxarà el fitxatge estrella, que era amb Kimki, al Japó, que jo entenc que si fem un paral·lelisme amb l'espanyol, marxarà, haurà de marxar, d'acord? Com acabarà el triangle amorós entre el Checho, la Bea i la Marta, i si es casaran per fi en Richie i la Vane, que això, aquests noms, ens indiquen que la sèrie està ambientada a on? A Hospitalet de Llobregat. Ah! ¿Dónde pueden vivir un Richie y una Vane? En Hospitalet. O sea, es que no té una altra. Atenció, perquè també s'inclouen altres personatges, sí. Tipus Arturo Valls, que fa de gorrón graciosillo, que dius, per què ho expliqueu? L'Arturo Valls, quin és el seu paper? Gorrón graciosillo? No, sí, és que no té un altre paper. La veritat és que sempre acaba fent aquest paper. Està encasillado aquí. Bueno, el problema que tinc amb aquesta sèrie, bàsicament, és que dura 80 minuts. És a dir, a veure, senyors de Televisió Espanyola, jo vaig néixer a l'era del zapping. Sí? És a dir, jo necessito molta xitxa per minut. Canvi d'imatge, vinga, tot ràpid. Per tant, a mi, 80 minuts, amb aquest to distendit, que és una bona sèrie, Vull dir que jo no dic que sigui dolenta, però 80 minuts de la misma sèrie, pues clar, arriba una mica a cansar, que és un problema de totes les sèries espanyoles. Però bueno, per qui vol... Ai, què ha sido esto? No me digas que... Ah, vostè ho ha dit, doncs ho hem buscat, bueno, ràpid a la discoteca. Escoltem. Niña, si no te tengo aquí. Niña, si no te tengo aquí. Estoy bien, estoy mal, ¿dónde estoy? Cuida. A més, he notat, així com Camela sempre posa la paraula amor, sí? A les seves cançons, Cuando zarpa el amor, corazón, bueno, todas estas cosas. Miguel Ángel Muñoz té una paraula fetiche que és nena. Nena. Nena, nena, nena, a totes les cançons surt nena. Ei, nena, com estàs, nena? Tu pelo da pena, nena. Nena. Vull dir... Home, tot rima, és una riba senzilla, no? Tot rima, però lo que da más pena de todo... De todo. De todo, de todo, de todo el mundo mundial és que... La setmana passada, dilluns, dèiem, atenció, perquè avui s'estrena La Jaula amb l'Anna sí. Simón, Kiko, tal i qual. Clar, el Jorge Javier ens va escoltar i va dir, calla, no sigui que ens facin mal. Ai, que ens faran ombra. I llavors, Sálvame tenia preparada la seva arma més potent, demoladora i secreta, sí. que és aquesta d'aquí. Se casaron el 28 de junio de hace un año... Y ahora se separan. Belén Esteban y Fran han decidido... ¡Oh! Belén Esteban se separa. No drama nacional, drama nacional. Plorem tots. Atenció, perquè lo de Sálvame és puntualitat britànica. Sí, sí, sí. És a dir, s'estrena un programa Antena 3 i, sorprendentemente, segons declaraciones de la Esteban, se separa de su marido muy enamorada. Muy enamorada. Muy enamorada, muy enamorada. Muy enamorada, que dius llavors, perquè et separes. Però se separen. Jo he batejat això com el belenazo. Sí. I faig un símil perquè ens entenguem. Vosaltres recordeu Los Serrano? Sí. Los Serrano, 150 capítols. Sí. L'Urditas. El sueño final de Resines. Que diuen que Perdidos acabarà igual, eh? Oh. No amb un somni, sinó amb que tot serà un somni del Resines. Ah, vale. Cuidado. Doncs... Telecinco, quan era líder amb Los Serrano, quan Antena 3 o una altra cadena estrenava un nou programa, el que feien era posar Los Serrano aquell dia per immediatament fer naufragar la nova estrena. Mm, sí. Això es va batejar com el Serranazo. És a dir, sèries de l'Emilio Aragón, Aquí no hay quien viva, moltes sèries ho van patir. Doncs això és el mateix, però con la Esteban i les coses de su vida. D'acord? O sigui que jo m'aposto la meva vida... La meva vida, La seva vida. La meva vida. Directament. Tota, Tota. Sencera. 25 anys de vida, que no són pocos. A què estan esperant els de Telecinco que Antena 3 estreni un nou programa per donar la notícia de la reconciliació de l'Esteban, perquè l'Esteban se vuelve a operar, que van dir, no, és casualitat. Perdona. Que casualitat. Casualitat, que sí, casualitat, sí. Que casualitat, una mica... Sí, home, jo l'altre dia ho comentava, no sé amb qui va ser aquí en el programa, que dèiem... Han anunciat això, que se separava, però és una cosa que no era d'ara, sinó que era una cosa que ja ve de dies o setmanes enrere. De fet, el tall que hem escoltat és de fa temps. És a dir, no és la primera vegada que Belén Esteban anuncia la seva separació, que esto ya me parece un poco la broma. Però, d'altra banda, jo l'altre dia fent zapping, em va sortir també el Jorge Javier i la Belén Esteban en aquell moment estava parlant i deia que no tancava les portes... A tornar. Clar, perquè Antena 3 haurà d'estrenar un nou programa i ella haurà de donar la notícia de que... Bueno, o de que torna o de que es torna a operar el nas. Vull també. Dir, alguna cosa haurà de fer, diguéssim. Bueno, passem de la Esteban a un altre, a un puntal d'aquesta secció i vull que escolteu atentament aquest tall perquè probablement serà una de les darreres vegades aquesta temporada que l'escoltem. 21 días, cuando lo haces, te metes de verdad. A ver, si está 21 días con la gente del porno y quieres saber cómo es... De aquí no salgo viva. Veo pintalones y pienso en un pene. ¿Qué un día hace dormir? Voy a hacer mi primera escena porno. ¿Y dónde te parece hacer el casting? ¿Allí? En el sofá. ¿Y tú mañana haces la escena en la cocina? ¿Te atreves o no? Sí, sí, esto empieza ya. Samantha Villar pasa 21 días en la industria del porno. El lunes a las 11:30 de la noche, en 4. Bé, Samantha Villar deixa 21 dies, sí. Drama nacional també. La periodista diu que ha estat una experiència bonica, gratificant, però que ha hipotecat la seva vida completament. A veure, Samantha Villar, hija mía, ¿dónde has crecido? És a dir, què vol dir que és una experiència gratificant deixar de menjar, machacar-te el cos, vivir entre cartones, sí, ja. En una mina. Això és una experiència gratificant? Bueno, chata, cadascú... Tu debes ser feliç con muy poco, ¿eh? Bueno. Con muy poquito, muy poquito. Clar, que també hi va haver programes dedicats al luxe sí. i als porros. També. Vull dir que... Cuidado. Sí, home, igual el tema gratificant anava per aquí. Sí, jo crec que sí. De totes maneres, no plorem perquè la Samantha Villar tornarà a 4 amb un nou programa de reportatges, encara per determinar. I atenció, perquè 4 estan buscant un nou periodista que substitueixi la Samantha Villar. Carlos, ja està. A veure, que de poder puedo. De poder podria hacerlo las cosas como son. Però jo pensava que ara que 4 està germanada amb Telecinco, Mercedes Milà. Clar. Mercedes Milà, o sigui... 21 dies, Mercedes Milà... Em sembla ideal, ideal. Ideal. On podia ser 21 dies? En un prostíbul, per exemple. Professions de risc. El del prostíbul sempre s'ha dit, des que va començar, que se haga prostituta. Jo, pastor de cabres. Oh, 21 mira. Dies pastor de cabres. O 21 dies de tertuliano de Sálvame. Però, ostres, mi, això sí que seria molt dur. Em semblaria un document totalment necessari i dels, més dur, dels programes més durs més que sí, es podrien sí. fer. Vale. Anem, ara seguim amb 4 i escoltem una promo que deixa una mica malament alguna de les sèries de 4. Escoltem-la. Gràcies, Jack. Gràcies, John. Gràcies, Íñigo. Kate, gràcies. Gràcies, Clara, Anna, Irene. Gràcies, Jacob. Gràcies, Elisa i Raúl. Gràcies, Humo Negro. Gràcies a todos por mantenerme a la audiencia entretenida. He vuelto. Vuelvo a casa. El martes 16 a las 10:30 de la noche, estreno de los nuevos capítulos de la última temporada en 4. He vuelto. Doctor Gregory House, que torna a casa, torna a 4, desplaçant Perdidos i Hay Alguien Ahí. Que a mi aquesta promo em sona una mica a... Bueno, hemos tenido esto de relleno hasta que yo llegara. Sí, que ho sembla, sí. I ara viene lo bueno, que em sembla una mica de desprestigi. Tan perdidos, doncs vigileu perquè demà... Dimarts, a les 10 de la nit, nous capítols de House. Perdidos queda desplaçat els diumenges a 9:45, on feien el Calleja. I Hay Alguien Ahí ja queda desterrada de la programació els dimecres a la 1 de la matinada. Bueno, ja està la Vull cosa... Vull dir que aquesta ja està finiquitada i tal. Jo crec que 4 se les prometien molt felices amb Perdidos i, ho sento, a Perdidos ens ha educat a descarregar-nos el capítol el dia següent. Sí. I ja ha arribat un moment que no podem canviar el nostre mètode. Jo l'únic gol possible que veig és que emetin el capítol final simultàniament a tot el món. Això sí que seria un gol. Home, sí, la veritat. Per 4, estaríem de matinada desperts, entre los cuales me encuentro. Sí. Jo me quedaría despierto, no despiertísimo. I veuríem aquest capítol de Perdidos. De totes maneres, la forma de promocionar les sèries és molt discutible en algunes cadenes. Escoltem un petit del que en diuen viral sobre una nova sèrie que estrenarà Neox pròximament. Hola, chicos. ¿Qué tal? Tenemos un super notición. Notición. Por fin se estrena Glee. Para todos en Neox. Están organizando una flash mob. ¿Y dónde? En el centro comercial Príncipe Pío, el jueves 11 a las 6:30 de la tarde. Y tenemos la coreo, así que os la vamos a enseñar. Vale, dale al play. Atentos, ¿eh? Ya si os apuntáis. Bueno, això en teoria és un viral, que un viral, pels que no ho sapigueu, és, són aquells vídeos que es propaguen per la xarxa sí. i que en principi, de moment, no saps ben bé què t'estan anunciant, què fan, però després apareix una marca al darrere. Del tipus els vídeos Amo a Laura, La cadira de Zapatero, tots aquests vídeos, sí. Torres a la perruqueria. Bueno, doncs això anunciava un flash mob, que és aquesta cosa de que tothom es posa a ballar sí. a un centre comercial, per exemple, de Glee, que és aquesta sèrie que a José Ramón i a mi ens agrada tant. Sí. I que s'estrena a Neox pròximament, ja en parlarem. Però aquest vídeo tothom l'ha deixat pels terres perquè aquestes nenes, poseu Flash Mob Espanya Glee al YouTube sí. i ho veureu. Són una, sobretot, fa molta por perquè és tenemos un notición, vamos a ir a bailar y luego te vamos a matar. Perquè tenen aquesta cara una mica de... Ja es va fer el Flash Mob, era a Madrid, a un centre comercial... sobre Glee, molt bonic, a mi m'encanta Glee ballar, però cuidado cuando hacemos las promociones estas modernas, porque a veces nos pueden salir. Sí. I ara anem amb un dels talls de la setmana, perquè Telecinco, a un dels seus concursos, passa palabra, ha tornat a donar el bote. I aquest era el moment. Tiempo, continua de cuindagar, averiguar, examinar cuidadosamente si té espacio de varios días, meses o años que se considera si y río. ¡Sí! Bé, doncs aquesta era la concursant Laura Gonzalo, que per fi guanyava el bote de Passapalabra, que jo tinc una cosa molt en contra de Telecinco, que és que anuncien que donen el bote. Clar, és que llavors no té gràcia. Llavors no té sentit. Jo, aprofitant que passa palabra, tens la possibilitat de dir que et poden eliminar, com que els concursants tornen cada dia, si guanyen, pots aprofitar i dir, escolta'm, aquesta concursant és el seu últim programa. Mm-hmm. Llavors pot ser que guanyi el bote o que no. O que l'eliminin. I per tant, doncs no digueu que doneu el bote, perquè li treu tota l'emoció absoluta al concurs. Sí, sí, completament. Vull dir que no sé en què estan pensant exactament quan fan aquestes promos, però jo crec que no els beneficia gaire. Potser un dia, aquest dia sí que el veu molta gent, però després, clar, com que ja saps que no donaran el bote perquè no ho anuncien, li treu una mica d'emoció. Sí, sí, realment. De totes maneres, jo m'estic plantejant anar a concursar a Passapalabra. Sí. O a la ruleta de la suerte. Ai. Perquè jugant amb els meus avis, ho fem bastant bé. Diuen allò dels nervis en plató i tal i qual, però tu saps que et truquen per telèfon i et fan una prova pel Passapalabra? No ho sabia. Et fan un rosco telefònic. Un rosco telefònic? Sí, sí. Con la A, no sé què. Con la B, no sé què, no sé quantos. Ostres. Ja ho he fet una vegada, no? Ja ho has fet una vegada? Sí, no m'han tornat a trucar. Oh. Però bueno, va ser aquell moment en què Antena 3 el va deixar de fer, vull dir, va ser un moment complicat. Clar. Doncs nosaltres sí que et tornem a trucar i et tornem a convidar per la pròxima setmana. Sí, sisplau. Aquí, dilluns, una cita fidel a Línies Obertes. Ens veiem dilluns. Carlos Aguilar, moltes gràcies. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a Línies Obertes a les 7 del matí, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara connectem amb serveis informatius per posar-nos al dia del que està passant en el món. I després, Aires del Mediterrani, de 10 a 12, la música de la nostra vida a càrrec de Jordi Vinyes. I a partir de les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Salutacions del vostre amic David Morales.